Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Om teknik här på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg. Precis. Som vanligt. Förra fredagen när vi sände så pratade vi om framtidens tv. Jajamän. Vi pratade om någonting som heter UHD, någonting som heter OLED. Och det jag brukar säga om de här två termerna är att teknikvärlden är fantastiskt duktig på att göra bokstavskombinationer av tre eller fyra bokstäver. ja. Så kan man väl sammanfatta det programmet. Ja. Nej, jag skojar. Vi pratade om framtidens högupplösta tv och den teknik som man använder för att visa det här i framtidens hem. Så det var det vi pratade om förra veckan. Den här veckan ska vi prata om någonting som heter 3D. Som känns igen av de flesta, tror jag. Ja, precis. Ja. 3D är ju ett ganska brett begrepp, men vi kommer främst prata om 3D i biografen, men även lite kort om 3D på TV:n hemma. Ja, just det. Men innan dess så ska vi köra vårt nya segment här. Veckans tekniknyheter, topp 3. Det är veckans tekniknyheter på Om teknik och vi kör igång direkt med veckans första nyhet. Satya Nadella tar över som vd för Microsoft. Mer än ett halvår har passerat sedan Steve Ballmer berättade att han inom ett års tid skulle lämna sin post som vd för ett av världens största teknikföretag, Microsoft. I veckan presenterades den nya vdn för företaget. Med 22 års erfarenhet är Microsofts nya vd allt annat än ny på företaget. Han arbetade senast som chef för Microsofts satsningar på molntjänster och företagslösningar. En av de avdelningar på företaget som har lyckats bäst under de senaste åren. Satya Nadella, som Microsofts nya vd heter, kommer att ta över vd-posten inom kort och därmed ta över tronen från Steve Ballmer. Hur Microsoft kommer att påverkas av Satya Nadellas ledning återstår att se. Företaget har under det senaste året dragit sig allt mer åt konsumentmarknaden med fokus på hårdvaruprodukter och tjänster. Satya Nadella tar bland annat över styrningen av företaget i en tid då integreringen av Nokias hårdvarudivision ska börjas. Google tvingas till ändring av sökresultat efter 3 års förhandlingar med EU. Europeiska kommissionen har i 3 års tid undersökt Googles sökresultat. Undersökningarna har fokuserat på det sökresultat som visar Googles egna produkter. I veckan presenteras resultatet av undersökningen och förhandlingarna som pågått med Google. Google ska lista resultat från 3 konkurrenter bredvid resultat för Googles egna tjänster. Helt sjukt ju. Vi tar bort detta redaktionella kommentar och fortsätter med att säga att alla resultat som pekar till Googles tjänster ska även markeras och skilja tydligt från andra sökresultat. Google ska även göra sig av med alla exklusiva kontrakt som är skrivna med publicister relaterade till sökresultat. Relaterade till sökreklam. Europeiska kommissionen har inte beslutat om Googles förändringar av sökresultat ska göras juridiskt bindande. Ett sådant beslut ska fattas under de kommande veckorna. Vad detta beslut än blir kommer Googles arbete att följas upp under de kommande 5 åren. Sony säljer Vaio till japansk investeringsfond. I veckan bekräftade Sony att man kommer att sälja sin Vaio-division till en japansk investeringsfond. Sony motiverar försäljningen med att PC-branschen genomgår mycket stora förändringar och att man hellre lägger sin kraft på den mobila branschen och driver Vaio utanför företaget. Sony överger dock inte Vaio till fullo. Genom en 5% investering i det nya företaget som ska driva Vaio kan Sony fortsatt styra utvecklingen av varumärket. Mellan 250 och 300 Sony-anställda kommer att följa med till JEIP som investeringsfonden kallas för att utveckla Vaios produkter. Och vi fortsätter med veckans hårdvarulanseringar. Veckans hårdvarulanseringar. Vi tar alltså och tittar på veckans hårdvarulanseringar i teknikvärlden. Och denna veckan är det 3 nyheter som vi ska prata om lite kort. Och detta är först och främst en telefon från Samsung som kallas Samsung Galaxy Note 3 Neo. Samsung är väldigt duktiga på att skaffa otroligt långa namn till sina produkter. Verkligen. Och detta var ett exempel på detta. Ja. Den här produkten kan beskrivas som en billig version av företagets flaggskeppsprodukt Galaxy Note 3. Vi har även en röd version av Google och LGs Nexus 5. Android-telefonen finns alltså i rött. Och det röda skalet täcker hela baksidan, men det finns lite, även lite röda detaljer på framsidan. Och denna skillnaden att den är... Det är skillnaden, ja. Ja, precis. Ja. Och sen har vi även en ny kamera från det tidigare svenska företaget Hasselblad. Hasselblad HV är en ny produktfamilj från företaget. Och den första kameran kommer att heta Hasselblad HV. Detta är Hasselblads första kamera som är kompatibel med Sonys A-objektiv. Kameran är otroligt lik Sonys A99. Skulle beskrivas nästan som en identisk kopia till Sonys A99. Förutom att Hasselblad sköpar med lite andra tillbehör och har byggt produktens skal i ett annat ämne. Som Hasselblad säger ska vara mer stryktåligt än Sonys. Värt att nämna här är att Hasselblad vanligen och troligen kommer att sätta ett väldigt högt pris på detta just för varumärket. Så det var veckans hårdvarulanseringar. Och jag tänkte att innan vi går vidare så ska vi prata lite om veckans största nyhet, som var att Satya Nadella tar över som vd för Microsoft. Just. Och det här namnet Satya Nadella är inte så jättevälkänt ute i allmänheten. Nej, jag trodde det var ett företag när du sa det för. Ja, precis. Anledningen är främst att Satya Nadella har faktiskt aldrig varit vd för något företag någonsin. Vilket är väldigt intressant att notera, just eftersom han nu faktiskt blir vd för ett otroligt stort företag. Någon gång ska vara den första. Ja, absolut. Så ska det absolut vara. Frågan man kan ställa sig är om Microsoft är det bästa företaget att bli vd på direkt. Ja. Värt att nämna här också är ju att Microsoft är som sagt ett av världens största teknikföretag och har hållit på sedan 80-talet med sin verksamhet, men har sedan 80-talet bara haft två vd. Så det har varit grundaren Bill Gates. Ja, men ganska känd. Ganska känd. Ja. För ungefär 15 år sedan så avgick han som vd och Steve Ballmer tog över positionen. Mm. Och det är nu alltså Steve Ballmer som går bort från den här positionen som vd på det här företaget. Och så blir det han Arsta. Och Satya Nadella tar över som vd, precis. Satya Nadella har egentligen aldrig arbetat med några konsumentprodukter eller något liknande. Han har jobbat, som jag sa, i Microsoft i 22 år. Han har främst med Bing som undantag bara arbetat med företagslösningar. Vilket är väldigt intressant när man noterar faktumet att Microsoft har under den senaste tiden försökt fokusera på konsumenter och få med konsumenterna i sin satsning. Microsoft har traditionellt sett varit ett väldigt företagsinriktat bolag som har beskrivit sig själva som en producent av mjukvara. Men under de senaste 2 åren så har man försökt göra om sin image till en hårdvaruprodukt eller produkt- och tjänstföretag. Så poängen med detta är då att Microsoft ska försöka göra hårdvara. Därför har man exempelvis köpt Nokia för att man ska kunna göra egna telefoner. Man har även börjat producera egna datorer som man säljer med sin egna mjukvara. Men sen har man även försökt dra igång sin mjukvara till att göra dem till tjänster, mycket likt vad Adobe gör. Vilket betyder att man exempelvis erbjuder nästan exklusivt Office-paketet, ett av världens bäst säljande mjukvara efter Windows, som en tjänst. Med andra ord, att den har en prenumerationsavgift istället för en engångskostnad. Ah, okay. Och liknande modell tror vi att företaget kommer att välja för sin Windows-mjukvara. Men frågan är, som jag tänkte ställa till dig, Linus, är... Om jag säger Microsoft, vad tänker du då? Är det ett hippt företag som hänger med i konsument? Ja, det vet jag inte. Men det jag tänker på är ju Word och liksom de programmen, de här klassiska PowerPoint och de här. Många Många säger ju att Microsoft kanske känns lite tråkiga. Ja. Har du den synen på företaget? Nej, tråkiga, det vet jag inte. Jag är väldigt, väldigt lite insatt i det. Mm. När du säger att de ska göra en telefon och att de ska göra datorer och så blir man nyfiken på det i alla fall. Mm. Hur det kommer se ut. Ja, vi får se hur framtiden för Microsoft ser ut. Men veckans stora nyhet var alltså att Satya Nadella tar över som vd för Microsoft. Där hör ni Echoes of Songs. Den heta listan bubblar här på Radio Shore. Och vi fortsätter kvällen på Om Teknik och drar igång vårt ämne för den här veckan som är 3D. Och vi ska börja med ämnet 3D i biografen. Vi ska börja prata om vad grunden för 3D är. Och vad grunden för återskapning av 3D ska jag säga är. Och det är alltså någonting som drog igång på slutet av 1800-talet som är en av de första uppfinningarna när det gäller 3D-återskapning av 3D. Vad man använde då var två stycken bilder som visade två stycken olika perspektiv som var tänkta att återskapa perspektiven för höger och vänster öga för någon som tittar på någonting. Mm. Så man hade två bilder som gestaltade någonting, om det var ett fotografi eller vad det nu var, en bild på någonting, där det fanns små skillnader mellan de två bilderna eftersom den ena bilden representerade vad en människa som är på platsen som ser det här som ska visas ser med sitt vänstra öga och en bild som representerar det som ses med det högra ögat. Mm. Och de här bilderna de levererades genom ett stereoskop. Man kan tänka ett mikroskop fast med två stycken. Och det fanns ju ingen förstoring utan det var helt enkelt någonting som ledde ner till så att man såg bilderna helt enkelt. Det var ingen biograf med andra ord. Det var ingen biograf låda. Utan det var en sak, precis. Och här kunde man då leda de här två bilderna till de två respektive ögonen på en människa förhoppningsvis. Problemet var ju här att man kunde inte visa detta till fler än en person. För man var tvungen att pressa sina ögon mot det här stereoskopet och titta ner på bilderna. Mm. Men det var ändå grunden för hur man visar 3D utanför verkligheten, om man säger så. Början av 1900-talet så skapades de första anaglyfbilderna. Och det här är ett ord som man kanske inte känner igen. Inte jättemycket, nej. Anaglyf. Anaglyf, precis. Ja. Och det här ordet är ganska främmande även för mig faktiskt. Jag hade ingen aning om att det hette så innan jag slog upp det. Men det är alltså 3D-bilder som är kodade med rött och blått. Väldigt klassiskt när man tänker. Det känner man ju igen. Åtminstone om man är äldre än 20 så känner man troligen igen det. Man känner igen det annars också. Ja, kanske. Ja, det är jag rätt känt. Kanske. Ja. Jag funderar på om de som är typ 10 nu. Om de någonsin har använt sådana. Nej, det tror jag inte kanske. Nej, okej. Okay. Anyways, anaglyfbilder är alltså kodade med rött och blått. Ja. Och för att se på de här bilderna så har man även på sig glasögon som har ett blått och ett rött glas. De klassiska 3D-glasögonen. Precis. Och det ena blåa glaset sitter framför det ena ögat och det andra röda sitter framför det andra ögat. De här 3D-effekten då, det är faktiskt en kombination här. Istället för att ha två fysiska bilder så slog man ihop två bilder för att skapa en bild som var kodad med de här röda och blåa markeringarna. Och markeringarna fanns där det fanns någon skillnad i de två perspektiven. Alltså låt oss säga att man ser någonting på ett annat sätt med det röda ögat än det vänstra ögat. Då markeras det med en färg beroende på vilken sorts förändring det är. Aha, okej. Okay. Ja. Så att de båda bilderna kan kodas in i samma fysiska objekt. Så alltså om det är exempelvis om det är ett papper. Så är det inte så att man har två papper utan man har ju ett papper som man tittar på. Men båda bilderna inkodade i samma just på det. Samma papper. Liksom. Så ena ögat är det lite mer till vänster och andra ögat är lite mer till höger. Och ja, när det skapas så är det ju så. Ja. Å andra sidan så är det fortfarande bara ett objekt som man tittar på. Ja, hur det fungerar är helt enkelt så att de här två olika glasen som den som bär de här glasögonen har på sig, de kan filtrera bort de två respektive färgerna. Mm-hmm. Och därmed filtrera bort de delarna av bilden som representerar det andra ögat. Så att endast de delarna av bilden som endast kan ses av det högra ögat, eller det röda ögat. Ja. Ett öga rött. Faktiskt, ja precis. Faktiskt kommer till det ögat. Ja, just det. Så att, jag kan säga det en gång till. De delarna av bilden som är tänkta att komma till högra ögat kan bara komma till det högra ögat genom filtrering av de här färgerna. Mm. Det är därför man har samma färger i bilden som man har i glasögonen. Jag ska inte gå in så otroligt noga på hur det fungerar, just för att den är ganska irrelevant nu för tiden. Mm. Men det var alltså början av 1900-talet som man började använda denna. Men om man hade haft då både rött och blått filter på båda ögonen, då hade det inte varit någon effekt alls? Eller? Nej, jag vet inte exakt hur det hade sett ut, men jag skulle gissa på att båda hade filtrerats bort. Alltså båda färgkodningarna. Ja, okay. Sen så har du ju fortfarande ljusstyrkor och du har andra kontraster i färgen. Det är inte bara rött och blått. Nej. Så de hade du troligen sett. Men de här förändringarna i perspektiven hade troligen försvunnit. Ja, okay. Och det hade inte varit någon 3D-effekt, vad jag skulle gissa. Nej. Problemet med den här tekniken var ju att faktum att man har glas som filtrerar bort färg, så kan man inte återskapa alla sorters färger och färgkombinationer. Vilket gjorde att det var ju helt omöjligt att skapa någon bild som såg verklig ut. För har man inte alla färger så kan man helt enkelt inte återskapa verkligheten. För man kan inte använda röd och blå samtidigt, för då blir det konstigt. Nej, det finns massa konstiga saker som man inte kan göra. Ja. Jag kan inte säga exakt vad inte man kan göra, men det finns begränsningar helt enkelt. Filmen Felix ketchupflaska, de har ju så här röd flaska och blå logga. Då blir den helt konstig. Kanske. Ja, det är möjligt att inte det hade fungerat. Ja. Men det finns i alla fall problem med färgåtergivning när man ska använda den här tekniken. Och ett annat problem är att det är så gott som omöjligt att använda den här tekniken när man ska visa högblöst video. Vilket är ganska essentiellt nu för tiden. Att man ska kunna visa högblöst video. Men det här var faktiskt början av 1900-talet, så det fungerar ändå ganska bra. Det högblösta videon hade ingen betydelse. Nej. Med tanke på att det var början av 1900-talet. Ja. Men vi fortsätter faktiskt framåt efter den här uppfinningen av anaglyfen. Vi är på 1930-talet och nu grundas ett företag som finns lite fortfarande idag faktiskt, som heter Polaroid. Ja. Det är ett företag som är mest känt för sina kameror. Som skriver ut bilderna direkt när man tar skriver av. Ja, precis. Ja. Väldigt klassiska kameror. Men fina det här bilder. Ja, det kan man ju tycka. Det här företaget grundades faktiskt inte med sin kamera som första produkt, utan den första produkten de gjorde var en 3D-bioteknik. Och den här tekniken var baserad på någonting som heter polarisering. Mm. Och vi pratade om det för 2 veckor sedan, det är när vi pratade om LCD-paneler. För där använder man polarisering. Mm. Och det betyder att ljus i vanligen svänger åt alla håll när det åker framåt. Mm. Så det svänger åt alla håll, härs och tvärs. Men när man polariserar så kan man tänka att man sätter galler framför ljuset. Mm. Och allt ljus som inte svänger i samma riktning, alltså parallellt med gallret. Som inte passar in i gallret längre. Precis. Ja. Det kommer stoppas. Mm. Så att man, det som kommer ut efter gallret, efter polariseringen, kommer endast svänga åt ett specifikt håll. Ja. Så det var det tekniken var baserad på. Och för att skapa den här 3D-effekten så hade man faktiskt 2 stycken projektorer. Vilket var problematiskt eftersom det var på den tiden så använde man ju film. Mm. Och oftast behövde man byta filmer och så vidare mitt i filmen. Och eftersom man använde 2 projektorer som var riktade på samma duk på samma ställe, så var de tvungna att visa precis samma bild vid precis samma tillfälle. Osmidigt. Det var osmidigt, men man lyckades faktiskt få det fungera. Okay. Det var väldigt dyrt och det var jättekrångligt, men man lyckades få göra det fungera. Och det man gjorde var att sätta de här polariseringsfiltrerna framför varje av de två projektorerna. Så att ljuset från en projektor var polariserat så att det svängde åt ett specifikt håll. Låt oss säga att det svängde vertikalt, ja, alltså upp och ner. Och ljuset från den andra projektorn svängde horisontellt höger och vänster. Ja. Och de här två projektorerna visade två olika bilder. En tänkt för höger och en tänkt för vänster öga. Mm. För tittaren då. Ljuset åkte på en och samma duk på samma ställe. Och sen till tittaren. Och tittaren hade på sig ett par polariserande glasögon. Aha. Som hade motsatt galler till vad som var från projektorerna då. Så att man, allt galler som, nej, nu ska jag säga det här. Allt ljus som kommer från en projektor har bara möjlighet att åka genom ett av glasen. Aha. För att det ljuset svänger åt rätt håll. Vad fiffigt. Mycket fiffigt. Så på så sätt, så om vi går tillbaka från början, så har vi en projektor som skjuter iväg ljus. Ljuset polariseras. Låt oss säga att detta är höger projektor. Ja. För ämnad för höger öga. Japp. Och att polariseringen gör att ljuset svänger upp och ner bara. Det studsar på duken till tittaren. Och där har tittaren på sig glasögon. Och i det ena glaset så är polariseringen horisontell. Och den andra höger öga så är polariseringen vertikal. Det betyder att det ljuset som svänger vertikalt bara kan åka genom polariseringen på det högra ögat. Och så sätt så kan man dela på bilderna och se till så att vänster öga får vänster bild och höger öga får höger bild, och därmed hade vi 3D-effekt. Ännu en heta listan bubblar här på Radio Shore. Den här heter Luna med Bombay Bicycle Club. Och detta är om teknik på Radio Shore. Och idag pratar vi om 3D på bion och delvis i hemmet. Det gör vi minsann. Det gör vi minsann. Vi har börjat gå längs den historiska vägen. Och jag tänkte att vi fortsätter där. Ja. Vi går till 1950-talet. Då man fortsatte visa 3D-filmer. Här ska kommenteras att 3D var fortfarande ganska dyrt och omständigt och krångligt, och efterfrågan var inte jättestor, så det var inte på så många ställen som man visade 3D, speciellt inte i Sverige. Mm. Men i USA bland annat så fortsatte man visa 3D-filmer, och man använde både anaglyfteknik, alltså rött och blått, men även polaroidteknik, alltså polarisering. Det fanns så tidigt alltså 3D-filmer, det trodde inte jag. Jajamän, ah, okay. Det började komma på 30-talet ungefär. Oj, herregud. Ja. Mm. Men just den här polaroidtekniken var ganska krånglig att hantera, som jag sa, efter man var tvungen att ha två projektorer, så den var, användes egentligen bara mest på lite dyrare, lyxigare biografer. Jag tänkte att vi tar ett litet hopp till slutet av 1900-talet. Yep. Här tog faktiskt polariseringen över allt mer, och anaglyftekniken började bli ganska orelevant. Och det var ju dock fortfarande så att 3D-teknik var rätt krånglig och dyr. Ett exempel är IMAX 3D. IMAX är ganska stora biografer. Mm. Deras 3D-projektorer vägde 113 kilogram. Och de använde oftast fler än en projektor också. Ja. Så det var väldigt krångliga, stora, dyra maskiner. Mm. Och det var egentligen inte förrän, skulle jag vilja påstå, 2006 som 3D faktiskt tog ordentligt fart runt om i världen. Och detta var egentligen med introduktionen av ett flertal filmer som var skapade specifikt för ny 3D-teknik. Med andra ord så var filmerna, när man började producera dem, så var de tänkta för uppspelning i 3D. När var det här, sa du? 2006. Ja, just det. Ja. Och de var skapade för den nya sortens 3D-teknik som började ta sig in på marknaden. Och nu tänkte jag att vi ska komma till dagens 3D-teknik som används i biograferna. Ja. Och vi ska prata om främst två stycken typer av 3D-teknik som används mycket i Sverige. Och den första heter Expand 3D. Okay. Man känner oftast igen det här, att det är ett varumärke, ska noteras. Det är ingen, ingen generisk teknikterm eller något sånt, utan det är ett varumärke. Expand 3D. Oftast brukar det här företaget ha röda glasögon som är rätt stora. Men oj, ser klumpiga, de här. Ja, de är rätt klumpiga. Ja. Men jag tycker de ganska, brukar vara ganska bra byggda. Ja, ingen liksom värdering alls i det. Nej, de brukar vara ganska bra byggda. Ja, verkligen. Och brukar ha väldigt så här spexiga design på sig. Okay. Om man vill känna igen dem när man går till biografen. Hur som helst. Den här tekniken som de använder, en så kallad aktiv 3D-teknik. Mm. Och det här ordet aktiv är bra att notera, för det är oftast det som används när man ska fråga vilken 3D-teknik som används i tv-apparater och så vidare. Mm. Så aktiv 3D-teknik använder de. Och den här tekniken är baserad på att två bilder visas på skärmen, höger och vänster. Men de här två bilderna visas inte samtidigt, utan vid olika tillfällen. Så höger och vänster del av en bild i en video eller i en film visas inte samtidigt, även om det är tänkt att vara i samma ögonblick. Uh-huh. Så en bilddel av en sekund i en film exempelvis är en 24:e sekund generellt sett. Mm. Och de här bilderna höger och vänster är ju egentligen tänkt att vara höger och vänster vid det ögonblicket. Men med Expand 3D så visas de här höger och vänster efter varandra. Men båda skjuts till fullo på duken efter varandra. Och då kan man fundera, om de skjuts efter varandra, hur kan vi dela på dem då? Ja. Då är det så att det är glasögonen som gör det mesta av jobbet. Okay. Vilket är fördelaktigt för biografer som har länge kört med 2D-teknik. Man behöver inte uppdatera några dukar, samma projektorer kan användas om man har relativt nya 2D-projektorer. Ja. Så det enda man behöver göra egentligen är att först ha mjukvaran eller datorn som kan styra det här Expand 3D. Ja. Och sen behöver man glasögon som är lite dyrare. Och i de här glasögonen så har vi främst fyra komponenter. Vi har en IR-mottagare, infraröd mottagare. Yep. Vi har ett batteri och två stycken LCD-paneler. Det här låter ju helt absurt. Kan man tänka, varför ska vi ha LCD-paneler där i? Ja. vi har ju redan någonting att titta på. Ja, också. Precis. Kolla på sporten samtidigt. Ja, exakt. Det är faktiskt så att om vi börjar med den första komponenten, IR-mottagaren, så är det så att runt om i rummet, när man är på en 3D-bio, så skickas det runt en IR-stråle. Mm-hmm. Som i sig har information om vilken bild som visas på duken vid ett specifikt tillfälle. Så den här strålen skickar ut information hela tiden och säger exempelvis, nu är det höger som visas, nu är det vänster som visas, nu är det höger som visas och så vidare. Och den informationen kommer till glasögonen. Och glasögonen kan här nu bestämma vid vilken tidpunkt som vilken av de här höger och vänster bild ska mottagas till publiken. Så det de gör är att eftersom de har två stycken LCD-paneler och de är placerade framför tittarens ögon, med andra ord i glasen, yeah, så kan LCD-panelerna bestämma hur mycket ljus som kommer igenom till tittarens ögon. Och som vi pratade om för 2 veckor sedan, så är det så att LCD-paneler är generellt sett transparenta. Mm. Åtminstone så gott som. Man, yeah, kan se rakt igenom dem. Men så fort de aktiveras så blir de svarta. Alltså inget ljus kan komma igenom dem. Ja, just det. Så när en, låt oss säga att en höger bild, en bild för höger öga kommer upp på bioduken. Mm. Så kommer LCD-panelen för tittarens vänstra öga att släckas. Aha, den kommer att bli blockerad alltså. Okay. Man blockerar allt ljus för vänster öga. Och ser till så att LCD-panelen för höger öga är helt öppen. Mm. Med andra ord, ljuset kan nå höger öga men inte vänster öga. Just eftersom LCD-panelen är aktiverad på den vänstra, för det vänstra ögat. Yeah. Sen visas vänster bild och processen blir vänd. Med andra ord, Höger öga släcks. Höger öga släcks och vänster öga tänds. Ja. Så kan tittaren få se vänster bild. Just det. Och det går väldigt snabbt, antar jag. Det här går jättefort. Det är till och med så att man har ökat bildfrekvensen utöver 24 bilder per sekund som man brukar visa i film i. Okay. Så varje bildruta, alltså en av de här 24, visas flera tal gånger. Oftast brukar det vara något i stil med 5 bilder för samma bild. Alltså samma bild visas 5 gånger per öga. Oj. Så att man blir av med den här blixtrande effekten som blir eftersom man har någonting som faktiskt blockerar och stänger av ljus framför ögonen konstant. Så behöver man kunna göra detta ganska fort för att det inte ska märkas. Så på varje bildruta skiftar de liksom, blinkar de här glasögonen vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Precis. 5 gånger då? 5 gånger per, per bildruta. Bildruta, ja. Jag är inte helt säker på att det är exakt 5, men nej, det är något i den stilen. Det är snabbt i alla fall. Det är väldigt fort i alla fall. Ja. Och fördelen med den här tekniken är främst att man faktiskt får hela bilden av det som visas. För hela vänster bild visas och sen visas hela höger bild. Så det finns inget när det gäller detaljer eller något sånt i bilden som man blir av med. Mm. Som man dock kan bli av med andra tekniker som vi ska prata om strax. Men även så att man helt enkelt, man behöver ingen särskilt speciell projektor och man behöver inte installera någon ny duk i biografen och så vidare. Det är bara glasögonen man behöver. Helt enkelt. Det är främst glasögonen man behöver och de här andra systemen, alltså, IR-sändaren och så vidare. Ja. Problemet med dem är först och främst att det finns väldigt stora förluster i ljusstyrka. Oftast brukar det vara så att ungefär 75% av allt ljus som traditionellt sett visas i en 2D-biograf inte kommer fram till tittaren på en 3D-biograf. Så ungefär bara 25% av allt ljus når tittaren när man är på en 3D-visning. Och det andra problemet är att glasögonen i detta fallet kostar väldigt mycket. Eftersom de behöver ha batterier och IR-mottagare och LCD-paneler inbyggda i sig. Så ska de gå sönder eller något liknande eller om någon tar med sig dem hem från biografen. Så kostar det ganska mycket för biograferna. Ja. Så det är ett annat problem som finns med Expand. Vi ska strax prata om en ny teknik som heter Real-D. Ett alternativ till Expand. Home med Edward Sharp and the någonting som man inte ser riktigt på skärmen. Du kanske kan läsa det för oss. Ja. Du kan inte se överhuvudtaget. Nej, jag ser inte. Det är för lite plats där. Då får man gissa där hemma vad det var för låt. Edward Sharp and hans kompisar. Ja. Yeah. Typ. Okej, vi fortsätter den här fantastiska kväll med alternativet till Expand 3D som oftast används i, många gånger används i svenska biografer. Den här tekniken heter Real-D eller Cinema 3D. Och detta är en passiv 3D-teknik. Så till skillnad från Expand så är denna tekniken passiv och Expand var aktiv. Just det. Det är de två orden man egentligen behöver komma ihåg. Ja. Passiv 3D-teknik betyder egentligen att glasögonen inte behöver göra någonting aktivt under visningen. Till skillnad då från Expand. Och istället så är det projektorerna eller visningen på biografen som sköter 3D-effekten. Ja, okej. Då är det så att två bilder visas antingen strax efter varann eller samtidigt på samma skärm, på samma duk, beroende på om man har en eller två projektorer. Det är på många ställen, på lite dyrare ställen, lite finare ställen, så har man två projektorer för att få mer ljus men även kunna visa bilderna vid exakt samma tillfälle. Ja, just det. Och den här passiva 3D-tekniken är otroligt lik Polaroids teknik som vi beskrev från 1930-talet. Där man alltså, svängningar och... Precis, när man polariserar ljuset så att det bara svänger åt ett håll. Mm. Och med den här tekniken så gör man dock en polarisering där man ser till så att just sväng roterar åt ett speciellt håll, antingen med sols eller mot sols. Jag ska inte gå in så mycket på det, men man kan tänka att den grundläggande tekniken som används är polariseringsteknik, precis som på Polaroids tid. Men man använder lite bättre teknik. Det snurrar istället. Det snurrar istället. Jag vill se det gallret. Ja, sorry. Jag vill se det polariseringsgallret. Ja, precis. Det är väldigt komplicerat. Ja, men huvudsaken som man ska ta med sig härifrån om man ska förstå hur RealD fungerar är ju helt enkelt att de här bilderna polariseras på vägen till duken. Mm. Och bilden för höger öga roterar åt ett håll, låt oss säga mot sols. Och på vänster roterar ljuset med sols. Och sen har vi polariseringsfilter i glasögonen där bara det ljuset som roterar åt det rätta hållet för det rätta glaset kommer igenom och till ögat. Och därmed kan vi separera de här två bilderna som projiceras på samma ställe. Även om de projiceras exakt samtidigt. Och det var ju egentligen fördelen med anaglyfteknik också. Att man kunde använda sig, att man kunde visa bilden samtidigt. Ja, i Expand exempelvis så visar vi bilderna efter varandra. Ja. Men i detta fallet så kan vi visa bilderna samtidigt om vi har fler än en projektor. Spelar det någon roll då? Det spelar roll för främst ljusstyrka. Ah, ja. Okay. Om man kan visa båda samtidigt. Mm. Så det är väl främst stora fördelen med det. Mm. Den andra fördelen med RealD-teknik är att glasögonen är otroligt billiga. Aha. De består oftast av en ganska billig liten plastkonstruktion och sen finns det några glas som ofta är gjorda i något annat billigt plastmaterial. Så de oftast kostar de alltså mindre än 5 kronor styck. Men de behövs ändå? Man behöver dem verkligen. Ja. Det går inte att gå in på en bio utan dem. Nej. Då kommer du inte särskilt långt. Det kommer se bedrövligt ut i alla fall. Ja, okay. Men de kostar väldigt lite för biograferna. Å andra sidan så är det så att man måste ha tekniken på biografen när det gäller projicering. Och duk måste vara annorlunda. På Expand så kan vi använda nästan samma teknik som vi gjorde i 2D-biografen. Vi kan använda samma projektor och vi kan använda samma duk. Men i RealD så måste vi ha, först måste vi ha polariseringsfilter vid projektorn. Mm. Så där måste vi ha någonting annat i projiceringsrummet. Men duken måste också ha en annan beläggning. Den får inte vara klassisk vit. Varför inte det? Bra fråga. Ja. Då är det nämligen så att polariseringen kommer att förstöras när den studsar på den vita duken. Okej, okay. Då svänger det åt alla möjliga håll. Då svänger det åt alla möjliga håll, okay. Så kommer det få någon effekt uttaget. Så oftast brukar man använda en silvrig eller lite mörkare duk. Aha. Som inte har de egenskaperna som den vita duken har. Som kan, så de här andra dukarna kan se till så att rätt... så att polariseringen behålls även efter att den har studsat på duken. Så det är nackdelarna med RealD, att man behöver olika teknik för 2D och 3D-visningar. Men som sagt, det är ju billigare glasögon. För om man kan inte visa en 2D-film på en sån duk då, en sån... Men det kan man säkert, fast jag tror inte att de rekommenderar det. Nej, okej. Okay. Nej. Nej. Så man behöver en separat salong då, till exempel? Ja, oftast så brukar man ha två dukar. Så kan okay. Man hissa, så upp, kan hissa upp den ena. Ja, eller något liknande. Ja. Ja, även här har vi även nackdelen, som med all 3D-teknik idag på biografer, är att det är otroligt ljussvagt. Och även här så förloras ungefär 75% av allt ljus. Det är väldigt mycket. Det är jättemycket och det märks skillnad om man jämför en 2D-film med en 3D-film. Mm. Det är kanske inte så många som faktiskt ser samma film på biografen, både i 3D och 2D. Men jag kan skriva under på att 2D är väldigt mycket ljusstarkare och därmed även bättre, finare färger och högre kontrast och så vidare. Men inte lika coolt som 3D. Om man tycker att 3D är coolt så är det inte lika coolt. Nej, precis. Så de här två systemen, Expand och RealD, är vad man använder i Sverige främst. Ja, men jag tänkte prata lite kort om 3D i hemmet. Ja, just det, 3D-tv typ. Så man... 3D-tv, det ser man på jättemånga ställen. Ja. Det är egentligen ett sätt för, eller har varit under de senaste 5 åren, ett sätt för tv-tillverkare att locka nya köpare av tv-apparater. Och det har visat sig vara ett väldigt billigt sätt att locka köpare. Alltså? Just för att tekniken har varit ganska lätt att implementera. Så det har varit komponenterna som har krävts för att integrera 3D-teknik i en tv-apparat har varit otroligt billiga. Och det har inte krävts så mycket för att göra en traditionell tv till en 3D-tv. Men är 3D-tv dyrare än en vanlig tv? Det brukar vara så, ja. Även varför då? För att det är marknadsföringsgrej. Ah, okay. Nu för tiden så är det svårt att köpa en tv som inte har 3D. Aha. Ska du köpa en tv av någon som helst kvalitet så kommer det garanterat med 3D. Okay. Så är det bara. Ja. Så man kan inte gå dit och säga nej, jag vill inte betala för 3D. Nej, okay. Det kan man i princip inte göra längre. Nej. Problemet med 3D i hemmet har varit att konsumenter inte har gillat det så mycket. De flesta vill inte sitta med glasögonen på i hemmet. Det känns lite dumt oftast. Och man kan inte typ lägga sig ner eller så, utan måste sitta rakt upp och titta rakt på skärmen. Det finns många sådana nackdelar som kommer med detta. Och även här har vi främst två tekniker. Aktiv och passiv. Återigen. Den aktiva fungerar nästan exakt som expand. Med andra ord, vi visar höger, vänster, och sen har vi glasögon som filtrerar bort det. Och sen har vi passiv teknik som använder polarisering. Men här istället för att ha en polarisering som byter, alltså där vi har hela bilden byter från exempelvis vertikal till horisontell eller med sols till motsols, så är varannan pixelrad en specifik polarisering. Oj. Så låt oss säga exempelvis att de jämna raderna tillhör höger öga och de ojämna raderna tillhör vänster öga. Under hela filmen? Ja, precis. Oj, det måste blinka lite, eller? Definitivt inte. Nej. Det blinkar absolut ingenting. Nej, okay. Däremot så blir man av med hälften av den vertikala upplösningen. Aha. Eftersom... just det, man ser ju bara... Man kan säga hälften, att typ. Rad 1 och rad 2 tillhör samma bild. Ja. Men det är bara höger och vänster perspektiv. Ja, just det. Så det är bara en rad, skulle man kunna säga. Ja. Och rad 3 och rad 4 tillhör bara en bild, fast det är bara två olika perspektiv. Ja. Och det är alltså de två vanligaste teknikerna i hemmet. Det är aktiv och passiv. Fördelen med passiv är helt enkelt att glasögonen är billigare. Vampire Diaries med Unbelievers här på Radio Shore. Programmet heter Om Teknik och denna veckan har vi pratat om 3D på bion och i hemmet. Jajamän. Och som en sammanfattning här då så har vi pratat lite om historien om 3D. Det började egentligen på 1800-talet men kom till biograferna på början av 1900-talet. Men slog egentligen igenom åtminstone i Sverige runt mitten av 2000-talet. 2006, något liknande. Yep. Och då kom ju filmer som var faktiskt skapade för den nya sortens 3D-teknik. Och den nya sortens 3D-teknik är antingen aktiv, i Sverige brukar den heta Expand 3D, där man har batterier och skärmar i glasögonen och lite liknande. Eller så är det passiv teknik där hela systemet sitter i biografen och sen har användarna passiva glasögon som endast polariserar ljus för att se till så att rätt ögon får rätt bild. För det är egentligen grunden i 3D. Att de två mänskliga ögonen får olika bilder för två olika perspektiv. Som man kan se runt objekt helt enkelt. Ja, just det. Och det var 3D. Precis. På tv och på bio och allt vad du behöver veta. Ja. Som vanligt här på Omteknik så berättar vi hur konsumentelektronik fungerar. Berättar du hur det fungerar? Ja, precis. Och du kommenterar och ställer intelligenta frågor. Och detta gör vi varje vecka. Idag är det torsdag. Nästa vecka är det en dag som heter fredag. Det är det denna veckan också i och för sig. Men då sänder vi från 19 till 20. Nästa fredag alltså. Nästa fredag. Man kan lyssna på oss live på radioshore.se eller på TuneIn Radio. Och du hade en liten förfrågan till lyssnarna. Det hade vi, absolut. Om det är så att någon har ett förslag på ämne, någonting de vill veta om, så kan de skicka ett mail till j@jolo.se. Det är bara att skicka iväg ett meddelande till j@jolo.se. Och som en avslutande kommentar så kan vi säga att man alltid kan lyssna efter sändningarna på radioshow.se eller på iTunes. Så ha nu en riktigt bra helg.